Wybiła godzina 12, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rusza terminal gazu skroplonego w Kłajpedzie, a to oznacza, że państwa bałtyckie nie będą już całkowicie uzależnione od rosyjskiego surowca. Niemal połowa pytanych Polaków cieszy się, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz. Prace nad nią trwały 2 lata, gotowa jest wyjątkowa Biblia jubileuszowa. Pierwszy statek ze skroplonym gazem ziemnym zawinął do litewskiej Kłajpedy. W zbiornikach ma ponad 170 tysięcy metrów sześciennych błękitnego paliwa. Do tej pory jedynym dostawcą gazu na Litwę była Rosja. Terminal gazu skroplonego w Kłajpedzie zmieni tę sytuację. Paliwo dostarczane może być także na Łotwę i do Estonii. To jest zmartwienie dla prezydenta Rosji, mówi Daria Kulczycka, ekspert Konfederacji Lewiatan. Kolejne, bo dochodzą jeszcze do tego niskie ceny ropy naftowej w obliczu coraz gorszej sytuacji gospodarczej Rosji. Cóż można powiedzieć, biedny Gazprom, biedny Putin. No, to jest tak, że cena ropy spada chyba od 2010 roku. Nie widać zatrzymania. To się przekłada absolutnie negatywnie na wyniki gospodarki rosyjskiej, bardzo uzależnionej od surowców. To chyba też spowodowało, że weryfikowany jest budżet rosyjski. Ekonomista Mateusz Walewski dodaje, że teraz pora na gazoport w Świnoujściu i także uważa, że terminal w Kłajpedzie to jest duży problem dla Rosjan. I to jest oczywiście psychologiczny, potężny cios w Gazprom i prezydenta Putina. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė jest przekonana, że uruchomienie terminalu oznacza nie tylko uniezależnienie się energetyczne od Rosji, ale może być także przełomem w relacjach litewsko-rosyjskich. A Polska musi modernizować sektor energetyczny, przypominał dziś na antenie Polskiego Radia były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Komentując ubiegłotygodniowy unijny szczyt klimatyczny, podkreślał, że pieniądze z Brukseli na energetykę to jednak tylko kropla w morzu potrzeb. Te pieniądze, jakie dostaniemy na modernizację, to jest rząd 3-5% niezbędnych nakładów. W związku z tym i tak 90-95% tych nakładów niezbędnych na modernizację, w tym także po to, żeby obniżyć emisję CO2, poniesiemy sami. Chyba że się zdecydujemy na taki odważny politycznie ruch i dopuścimy większą prywatyzację z udziałem kapitału zagranicznego. Cimoszewicz przyznaje, że Polska w Brukseli odniosła sukces, bo wiele naszych postulatów zostało uwzględnionych, ale jego zdaniem nasz kraj w sprawie klimatu prezentuje dość egoistyczne stanowisko. Jeśli byśmy zademonstrowali, że my rozumiemy ambitne cele klimatyczne Unii, że solidaryzujemy się z tym, tyle że jesteśmy w dosyć specyficznym położeniu, to wtedy moglibyśmy nadal być traktowani poważnie. Jeżeli natomiast przywdziejemy szatę państwa krańcowo egoistycznego, no to oczywiście będziemy tracili swoje wpływy w Unii Europejskiej w tym zakresie. Do 2030 roku mamy otrzymać 7,5 miliarda złotych na energetykę. Do tego czasu Unia ma zredukować emisję dwutlenku węgla do 40% poziomu emisji z 90 roku. Cieszy się z tego 44% badanych, 29% jest niezadowolonych. To wynik najnowszego sondażu CBOS-u, a pytanie brzmiało, czy jest pan zadowolony z faktu, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz. Dość duża grupa, bo 27% nie ma jeszcze jednoznacznej oceny szefowej rządu. Ankieterzy pytali też o to, jak może zmienić się sytuacja w Polsce w wyniku pracy nowej Rady Ministrów. 39% wierzy, że zmieni się na lepsze, 15%, że się pogorszy. Gabinet Ewy Kopacz przyjmowany jest z większym optymizmem niż utworzony po wyborach w 2011 roku rząd Donalda Tuska. W Warszawie pokazano wyjątkową Biblię jubileuszową. To eksperyment połączenia współczesnego przekładu Pisma Świętego oraz pięknej 15-wiecznej ornamentyki i stylizacji Biblii Gnieźnieńskiej. Jej oryginał sprzed 600 lat jest przechowywany w specjalnych warunkach w Gnieźnie. Korzystanie z niego przy tworzeniu Biblii jubileuszowej było dużym przeżyciem, przyznaje dyrektor wydawnictwa ksiądz Tomasz Lubaś. Cała akcja wyglądała bardzo poważnie. Maski ochronne, białe rękawiczki, zakaz przewracania kartek. Trzeba było od razu zrobić dobre zdjęcie. 3 dni fotografowania, prawie 2 lata pracy, 3 graficzek, które wycinały z tła obrazy rodzajowe i komponowały je w nową całość, tak aby na 1316 stronach znalazły się oryginalne ornamenty, które w 95% są niepowtarzalne. Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, ksiądz Michał Sołomieniuk, tłumaczy, dlaczego dostęp do oryginału Biblii Gnieźnieńskiej mają tylko nieliczni.

Dzień dobry. ZUS ma prawo kontrolować każdego, kto korzysta ze zwolnienia lekarskiego, czyli czasowo niezdolny jest do pracy? Znaczy, mamy prawo kontrolować tych wszystkich, którzy mają faktycznie opłacaną tak zwaną składkę chorobową. Mhm. Dotyczy to więc tych takich, w cudzysłowie, zwykłych Polaków, takich jak pewnie pan czy ja. Czyli krótko mówiąc, upraszczając, można kontrolować tych, którym ZUS płaci. Tak. No najkrócej, od których ZUS pobiera składkę chorobową, prawda? Mhm. Bo to też jest bardzo istotne. W związku z czym jest to kilkanaście milionów Polaków, których ZUS może kontrolować. I jak taka kontrola może wyglądać? Ktoś z ZUS-u puka do drzwi? Znaczy, to są dwie kwestie, które musimy rozróżnić. Pierwsza kwestia jest taka, że my mamy prawo kontrolować dokumentację medyczną, czyli sprawdzać, czy w momencie wypisywania zwolnienia lekarskiego nie doszło do jakiegoś błędu, nadużycia, czy jakiejś innej formy nieprawidłowości. Mhm. Natomiast drugą kwestią to jest rzeczywiście kontrola samego wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Mhm. I tu rzeczywiście pracownik ZUS-u ma prawo zapukać i sprawdzić, czy pacjent robi to, co powinien, przy czym może to również robić pracodawca. W polskim prawie zapisano, że pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób, czyli dotyczy to średnich i większych przedsiębiorstw, Ma taką możliwość kontrolowania swoich pracowników. A jak często ZUS decyduje się na takie kontrole? Jak często takie kontrole, czy dokumentów, czy też osobiście w domu, są w Polsce przeprowadzane? No to jest około, łącznie jest to około, no, 100-150 tysięcy kontroli rocznie odbywa się. To nie jest dużo, to tak naprawdę jest stosunkowo niewielki procent kontrolowanych zwolnień lekarskich. Przy czym ja muszę powiedzieć, że i od razu uspokoić słuchaczy, mm-hmm, że ci, którzy może nas teraz słuchają i leżą w łóżku, bo już i chorują dzielnie, bo już zaczął się sezon tych jesiennych zachorowań, oni mogą sobie spokojnie chorować, zażywać lekarstwa i słuchać Trójki bez stresu, że za chwilę im pracownik ZUS-u przerwie tę przyjemność niewątpliwą. A skąd taka sytuacja? To jest tak, że my trafiamy precyzyjnie z kontrolami. Czyli to nie jest tak, że siedzi urzędnik, dostaje wydruk i rzuca długopisem, gdzie trafi, tam idzie kontrolować. Mhm. My kontrolujemy te sytuacje, które budzą wątpliwości. I to już jest, powiedziałbym, wieloletnia rutyna, która pozwala nam bardzo precyzyjnie trafiać tam, gdzie trafić powinniśmy. Rutyna, może z drugiej strony informacje. Zdarzają się donosy do ZUS? Zdarzają się. Sąsiad jest na zwolnieniu, a wyjechał sobie, proszę ZUS-u, na wakacje na wyspy Hula Gula. Tak, zdarzają się takie uprzejme donosy, które my weryfikujemy najpierw poprzez, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, proszę potraktować. Mogą być to anonimowe, prawda? Proszę potraktować. To mnie nieodmiennie słowa, muszę panu powiedzieć, to nie do pana oczywiście uwaga, ale do systemu. Nieodmiennie od lat mnie to bawi, że można bezkarnie, anonimowo często zaskoczyć człowiekowi, skarżąc się właśnie anonimowo do ZUS-u czy do Urzędu Skarbowego. Tak, tylko że tutaj od razu ale mówię, takie mamy prawo. Od razu mówię, panie Kubo, że w tym przypadku to nie jest tak, że my dostajemy anonim i od razu idziemy go sprawdzać. Znaczy, mamy możliwości sprawdzenia wcześniej, taki na ile taki anonim jest wiarygodny, a na ile nie. Znaczy, może nie tyle ich nadawca oczywiście, co na ile sytuacja opisana, jest tak, jest możliwa. Tak. Załóżmy, że ZUS stwierdza, że chorego nie ma w domu, ponieważ przebywa na wycieczce w górach. I co dzieje się dalej? Znaczy, samo stwierdzenie, że kogoś nie ma w domu, jeszcze do niczego nas nie upoważnia, bo, no tak, bo może się okazać, że człowiek jest akurat w aptece, czy jest na badaniach kontrolnych. Na przykład. Więc my oczywiście prowadzimy postępowanie wyjaśniające. Po prostu wyjaśniamy, co się działo z człowiekiem. I dopiero w momencie, kiedy tłumaczenie będzie po prostu niewiarygodne, to dopiero wtedy stosowane są odpowiednie środki. Na przykład wstrzymywana jest wypłata zasiłku chorobowego. Mhm. W pewnych sytuacjach możemy także na przykład zażądać zwrotu zasiłku wypłaconego już, jeśli na przykład uznamy, że pacjent od początku tak naprawdę symulował i od początku robił zupełnie co innego niż powinien. To się nazywa naruszenie obowiązków pracowniczych, ale rozumiem, o czym pan wspomniał, że osobie na zwolnieniu wolno wyjść na przykład po mleko i wodę do pobliskiego sklepu, czy też do wspomnianej apteki, tak? Nie, oczywiście, że tak. Znaczy my badamy, czy oczywiście pacjent zachowuje się zgodnie z zaleceniami lekarskimi, czyli czy ten jego zachowanie jest zgodne z zaleceniami lekarskimi i zgodne ze zdrowym rozsądkiem, bo proszę mi wierzyć, ten parametr zdrowego rozsądku w przypadku takich kontroli jest przez nas jak najbardziej stosowany. Wspomniał pan o liczbie kontroli na poziomie 150 tysięcy rocznie. Co wynika z tych kontroli? Często nadużywamy zwolnień lekarskich? Co wynika z waszych obserwacji, z waszych dociekań? Mniej więcej co dziesiąte zwolnienie lekarskie jest z jakimś garbem, że tak powiem. Ale to są bardzo różne sytuacje. To znaczy wśród tych są pewne takie czy inne nieprawidłowości proceduralne związane z wypisaniem zwolnienia lekarskiego. Są sytuacje na przykład też takie, kiedy lekarz wypisuje zwolnienie długoterminowe i okazuje się, że pacjent jednak dużo wcześniej doszedł do zdrowia niż wynikało to ze zwolnienia lekarskiego. I na przykład okazuje się, że lekarz źle ocenił tę akurat sytuację. Prawda? Powiedział, że mówiąc obrazowo, na zwykłą grypę za dużo zalecił dał leżenie dni wolnego przez dwa miesiące. Prawda? Takie sytuacje też zdarzają się i też mogło to wynikać z bardzo różnych przesłanek. Są wśród nich również te tak zwane, mówiąc kolokwialnie i nieładnie, lewe zwolnienia, ale muszę powiedzieć, że tak jak ja to obserwuję, to wydaje mi się, że jest coraz mniej przyzwolenia społecznego na tego typu sytuacje. Także dzięki mediom, które dosyć często o tym mówią i dyskusjom, które się przewijają przez naszą sferę publiczną, myślę, że jest coraz mniej zrozumienia dla takich sytuacji. Wspomniał pan również o tym, że kontrolować może pracownika, a pracodawca. Na zbliżonych zasadach, podobnych do tych, w jakie wyposażony jest ZUS? Tak. Znaczy, to jest tak, że ten większy pracodawca ma prawo upoważnić swojego pracownika do przeprowadzenia takiej kontroli. ZUS szkoli też także w tym zakresie, znaczy szkoli w takim sensie, że mówimy, jeśli nie wiecie jak, to przyjdźcie do nas, zapytajcie, jakie macie prawa, jakie możliwości kontrolne. I w momencie, kiedy rzeczywiście dojdzie do stwierdzenia nadużycia, wówczas pracownik, z reguły jest to pewnie ktoś z działu kadr, bo to jest najbardziej naturalne, spisuje protokół, wysyła do ZUS-u i tutaj już trwa dalsza procedura. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS-u, jest moim gościem. Dziś pytanie, proszę państwa, czy nadużywamy zwolnień L4? 7 trójek na początku, 22. Czekamy na państwa listy, czekamy na telefony za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. W imieniu Pawła Sołtysa zapraszam państwa dziś w bardzo ważnym projekcie. To o 18.45 również będzie mowa o ekonomicznych skutkach nadużywania zwolnień w Polsce. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut po południu pan Tomasz komentuje pisząc: L4 nie jest nadmiernie wykorzystywany, jeśli premia wypłata jest uzależniona od L4. Wtedy dochodzi do odwrotnej sytuacji. Pracownicy wolą wziąć urlop wypoczynkowy, aby się po prostu wyleczyć. A jeśli chodzi o mundurowych, pytanie jest jedno: dlaczego ich prawo zmieniono tak późno? Takie przywileje nie powinny dzielić Polaków. 7 trójek na początku 22. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Adamie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłem do trzeciego programu Polskiego Radia. Panie redaktorze, pewnie będzie dużo różnych opinii na temat zwolnień lekarskich. Ja chcę się podzielić taką historią, którą znam niemalże z własnego doświadczenia. Pracownik budżetówki pracujący w firmie, będący zatrudniony tak naprawdę w firmie od około 5 lat, z czego ponad 3 lata jest na permanentnym zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie lekarskie bierze przemiennie na siebie i na dwójkę dzieci. I tak naprawdę pracodawca nie może nic z tym pracownikiem zrobić, nie może mu wręczyć nawet wypowiedzenia, bo pracownika nie ma właściwie w pracy, a ZUS cały czas płaci mu należne, teoretycznie przynajmniej, wypłaty tego uposażenia lekarskiego zdrowotnego. Pan Zbigniew napisał: wreszcie idziemy w stronę solidarności społecznej. Nie może być tak, że 80% Polaków ma płacone 80% na L4, a wybrana grupa otrzymuje 100%. Panie Tomaszu, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Kłaniam się. Ja bym chciał tylko powiedzieć dwa słowa na temat zwolnień, na temat wypowiedzi pana rzecznika ZUS-u. Pan rzecznik ZUS-u opowiada historię jeszcze z lat 70., podejrzewam, że jest tak ładnie, różowo, wesoło w tym ZUS-ie, że te kontrole wspaniale przebiegają. Wie pan, jestem pracodawcą, zatrudniam sporo ludzi i kilkakrotnie zdarzyło mi się wysyłać pismo do ZUS-u z żądaniem kontrolowania pracownika. Pracownika, dokładnie. Z uwagi na to, że skoro pracownica mówi mi wyraźnie, że ona musi pójść na zwolnienie, bo ona nie ma z kim dziecka zostawić. No tak, to sytuacja jest jasna. I co wynikało z tych pana monitów? Proszę pana, kompletnie nic. W jednym przypadku, po fakcie, zostały te skontrolowane te zwolnienia. Jedno z nich zostało, że tak powiem, podważone. Natomiast ZUS do momentu, kiedy ja płacę pierwsze 30 dni pracownikowi, ma kompletnie w nosie to, co się dzieje z tym pracownikiem. Kolejna sprawa, na którą chciałem zwrócić Czyli uwagę... Czyli sugeruje pan, że kontrolę, owszem, ale dopiero po upływie 30 dni, tak? W wykonaniu ZUS-u? Nie, panie Kubo. Odwrotnie. Jeżeli ja zgłaszam do ZUS-u w ciągu tych 30 dni, które mnie obciążają opłatą, wypłatą dla pracownika. No rozumiem, to ZUS się nie interesuje. Po prostu nie ma najmniejszego zainteresowania. Absolutnie. Jeszcze jedno zdanie. Natomiast jeśli chodzi o sprawę, powiedzmy, kontroli, tak jak tutaj mówimy, kontrole byłyby niepotrzebne. Należałoby zmienić po prostu wyłącznie przepisy. Poza tym lekarze mają tak ogromne możliwości wystawiania zwolnień, że to po prostu śmiech na sali. Idzie pan do lekarza, mówi pan, potrzebuje zwolnienia. Na ile? Na tydzień? Na dwa? To jest nieuczciwość. Proszę bardzo. Ciekawe, może zadzwonią lekarze i opowiedzą o tej łaskawości, jak to określa słuchacz. Pan Piotr napisał: tak a propos kontroli, nie otwieram drzwi nikomu, kto nie był wcześniej umówiony. A wycieczka na ciepłą wyspę może być częścią kuracji, bo skoro mnie stać, to dlaczego mam nie wyjechać z zimnej Polski, zwłaszcza, że się przeziębiłem. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja tylko krótka taka uwaga, bo właśnie przerażające jest to stwierdzenie pana z ZUS-u, że duzi pracodawcy, czyli rozumiem, że korporacje, niech może to rozszerzy, co rozumie, przez to, że duży pracodawca może prywatnie kontrolować tajemnicę lekarską pracownika. Czyli no, rozumiem, że może prewencyjnie pod pretekstem byle jakiego zwolnienia dotrzeć łatwo do jednostek chorobowych, do przebiegu, do historii, może nawet do EWUS-a będzie miał dostęp, spisać raport, nie wiem, wprowadzić to w jakieś systemy swoje, więc no już tajemnica lekarska przestanie obowiązywać. I jak to się stało, że prawo do tajemnicy zostało złamane? A jeszcze tak a propos dzisiejszej sensacji sprzed chwili, no to mamy już terrorystów prawdopodobnie arabskich, 54 doniesienia o podłożonych bombach w całej Polsce, w tym Ebola. No i co, myślicie, że rząd nam, to jest materiał na następną już audycję, czy myślicie, że rząd nie ulegnie, czy Unia nam będzie zwracać pieniądze za to, że nakazuje nam otworzyć granice przed wszystkimi, otwarta Rzeczpospolita i czy rząd nie będzie, czy na ile nas jeszcze takich dni 50 alarmów stać i czy że za chwilę nie otworzymy granic w ogóle na cały świat już oficjalnie, wszystkiego, zasiłki, nie wiem, skąd się wezmą pieniądze, bo to jest już szok, a zobaczymy, jak to wytłumaczy, czy ABW jest w stanie, ile ma pieniędzy na to. To rzeczywiście temat na inne spotkanie, 26 minut po południu. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zdecydowanie nadużywamy. Przeciętny Polak przebywa na zwolnieniu lekarskim rocznie około 30 kilku dni. Jest to jeden chyba z rekordów europejskich. Jest to też jeden z powodów, dla których Polska jest na szarym końcu wszelkiego rodzaju rankingów dotyczących wydajności pracy. Przypominam, że wydajność pracy w Polsce to jest zaledwie 66% średniej unijnej i zajmujemy przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Za nami jest tylko Łotwa. Także jest to z pewnością dość poważny problem i te działania, które zostały podjęte w zakresie, że będzie na chorobowym wypłacane mniejsze wynagrodzenie, są jak najbardziej a propos, że tak powiem. W największej mierze jest to trochę spuścizna jednak czasów komunistycznych, gdzie wszyscy byli przeciw władzy i było takie jakby, no, wicie rozumicie, porozumienie pomiędzy człowiekiem chorym, czy też udającym chorym, a lekarza, i oszukiwało się wrogi system. No i część niestety z tego przetrwała te zwyczaje dalej w jakiejś tam mierze, oczywiście nieporównywalnie mniejszej niż kiedyś, ale dalej w jakiejś mierze są kultywowane i kontynuowane. A z drugiej strony pan Tomasz napisał, proszę pytanie postawione w audycji zadać na przykład mojej siostrze, która chore dziecko zostawiła pod opieką rodziców, a sama z gorączką poszła do pracy, by nie narażać się w dziale kadr. Pan Jakub na antenie, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym przytoczyć tutaj przypadek mojej żony. Zaszła w ciążę i do 4 miesiąca ciąży pracowała. Później lekarz po kontroli poprosił, wystawił L4 do końca jakby rozwiązania ciąży. Kąpała się, brała prysznic, przyszła kontrola, no wiadomo, nie może otworzyć. Słyszała, że ktoś dzwonił, no ale nie zdążyła otworzyć, przed drzwiami już nikogo nie było, została tylko kartka, że przyszła kontrola z ZUS-u i dalsze postępowanie jakby będzie w toku. Za 2 tygodnie przyszła informacja, że świadczenia zostały wstrzymane i tutaj moje pytanie odnośnie naszego specjalisty. Dlaczego on mówi, że po tej kontroli jest i nieobecności danego delikwenta jest wszczynane postępowanie wyjaśniające. Tutaj takiego postępowania w ogóle nie było. Po prostu było wstrzymane świadczenie i moja żona później musiała miesiąc później iść z pisemnym jakby wyjaśnieniem do danego regionalnego obiektu, znaczy miejsca oddziału ZUS-u z wyjaśnieniem i musiała w złym stanie, bo tu była ciąża zagrożona, musiała osobiście te pisemne oświadczenie złożyć i godzinę czekała w kolejce. No to nomen omen, chora sytuacja. Pan Michał, panie Michale, witamy, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię, bo ośmieliłem się zadzwonić. Jestem funkcjonariuszem 10 lat służby i L4 wziąłem tylko 4 dni w trakcie trwania mojej służby. I wiele, wiele było przypadków takich, gdzie widziałem, gdzie funkcjonariusze zbyt pochopnie brali L4, wykorzystując to, że jest faktycznie płatne 100%. Czyli... Ale z drugiej strony jeszcze mam takie... fajnie by było, bo ktoś powiedział, że w końcu wszyscy są traktowani równo. Tak. Ja bym chciał, żeby na przykład nadgodziny albo służba w weekendy była też tak równo traktowana jak w kodeksie pracy. Pan Marek. Panie Marku, halo. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień Marek dobry. Kowalski, Solidarność. Witam, panie Kubo. O, witam. Tak się przysłuchuję i przypomina mi się jedno zdarzenie ze stoczni sprzed paru lat, gdy pracodawca też pokusił się o taką kontrolę chorego pracownika w stoczni. Był tym swojego czasu, był z tym bardzo duży problem. No i oczywiście nie stwierdził pracownika w domu, ale pamiętam, że myśmy tą sprawę bardzo szybko wygrali, bo pracownik oświadczył, że był u kochanki. Jego kochanka po prostu dużo lepiej się nim zajmuje niż żona w czasie chorobowego. I to może brzmi śmiesznie, ale to jest historia prawdziwa i pokazuje, jak absurdalne są w gruncie rzeczy tego typu kontrole. Natomiast skorzystam z okazji, jak ryzykowne czasami bywa tłumaczenie, prawda? Tak, tak, ale tutaj też do pana Kaźmierczaka się odniosę, bo mam okazję. Panu Kaźmierczakowi myli się produktywność z wydajnością. Polacy są bardzo wydajnymi pracownikami. Natomiast jeśli pracodawcy do pracy dają nam łopatę zamiast koparkę, to my nigdy tak szybko nie będziemy pracować jak Niemcy, Francuzi czy inni, którzy te koparki do pracy dostali. I to tak ad vocem do pana prezesa. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Przykro mi to mówić, ale we wszystkich grupach zawodowych możemy znaleźć osoby, które nadużywają zwolnień lekarskich. Nie tylko najmniejszy ból gardła powoduje, że biorą zwolnienie lekarskie, ale również biorą je, żeby załatwić swoje prywatne sprawy. Wyjechać gdzieś z dziećmi, pracować w innym miejscu albo wykonać jakieś prace domowe. W związku z tym przyznawanie wynagrodzenia za czas choroby w wysokości 100% wynagrodzenia, no oczywiście prowokuje do takich zachowań. W momencie, kiedy odpłatność za czas choroby maleje, w większości to jest 80%, skłonność jest nieco mniejsza, ale nadal przy wysokości 80% wynagrodzenia za czas choroby wiele osób uznaje, że warto takie zwolnienie wziąć, wykonując inne zajęcia. Oceniamy, że kilkanaście procent zwolnień chorobowych to są zwolnienia fikcyjne. Niestety jest dla tego rodzaju wykroczeń sprzyjająca atmosfera, bo wiele Polaków nie uważa, żeby jeżdżenie na gapę, czy na przykład branie lewych zwolnień było naganne. Za 28 minut, godzina 13, pan Józef Partyka, wiceprzewodniczący NSZZ Policjant Solidarności Policjantów, jest moim gościem. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Po zmianach, jak wiemy, od czerwca tego roku zdecydowanie mniej funkcjonariuszy korzysta ze zwolnień lekarskich. Wśród policjantów, zgodnie z danymi MSW, ta liczba zmniejszyła się o 27%. Co się stało? Nie opłaca się chorować albo opłaca się mniej niż dawniej? My z swojego punktu widzenia nie widzimy różnicy, ponieważ uznajemy, iż funkcjonariusze, którzy na dzień dzisiejszy są chorzy, chodzą do pracy, a ci, którzy korzystali z tych zwolnień, nadal korzystają. Poza tym my nie posiadamy danych dotyczących osób, czy 30% to mieszczą się osoby, które mają uszczerbek na zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. A do tego wątku jeszcze dojdziemy, bo to ciekawy wątek. Uważa pan, że zmiany wprowadzone przez rząd są dla policjantów krzywdzące? Oczywiście, że tak, ponieważ myśmy podkreślali podczas negocjacji, aby w pierwszej kolejności zbadać sferę pracy funkcjonariusza i uszczerbku na zdrowiu, jak i podczas tej służby nabywa, również z punktu widzenia wykonywanej służby. No ale abstrahując od tych wypadków, które stają się udziałem policjantów w związku z wykonywaniem służby, myśli pan, że nie było wśród policji zjawiska nadużywania po prostu zwolnień L4? Ja to słyszałem przedmówcę. Chciałbym stwierdzić, że jeśli posiada takie informacje, iż ktoś nadużył tego zwolnienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami, powinien zgłosić takie zawiadomienie do prokuratury lub do policji, ponieważ najwidoczniej posiada takie informacje. Ja uznaję, że jeśli lekarz, który wydaje zaświadczenie lekarskie o zwolnieniu lekarskim, bierze na siebie pełną odpowiedzialność i to, co wpisuje w tym zwolnieniu, jest prawdą. Policjant ma prawo otrzymać pełne uposażenie, mimo tych zmian, o których rozmawiamy, pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że jego, o czym pan wspomniał, jego choroba miała związek ze służbą. Czyli na przykład podczas pościgu zwichnął nogę, prawda? Albo został uderzony. Tyle, że w aktualnym stanie prawnym zwrócenie tych 20% zdaje się, że nie jest możliwe. Znaczy ogólnie jest możliwe, z tym, że my, jeśli ustawodawca stwierdził w ustawie, iż jeśli funkcjonariusz ma uszczerbek na zdrowiu w związku z wykonywaniem czynności służbowych, przykładowo złamał nogę podczas pościgu, to nie potrąca mu się tych 20%. Na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że funkcjonariusze mają potrącane. No właśnie. Dopiero po komisji lekarskiej następuje zwrot. My uważamy oczywiście, że ustawa mówi wyraźnie. Nie powinno się funkcjonariuszowi pobierać tych 20% z uwagi na uszczerbek na zdrowiu w związku ze służbą. A wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed 13 Józef Partyka, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Policjantów, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy nadużywamy zwolnień L4, 7 trójek na początku 22, za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Pan Piotr napisał, mam pytanie, moja firma nie wysyła swojego pracownika, tylko wynajmuje zewnętrzną firmę do kontrolowania pracowników na L4. Czy moja firma ma prawo udostępniać moje dane osobom trzecim w celu na przykład takiej kontroli? 7 trójek na początku 22. Wrócę do tego pytania z rozmową w rozmowie z panem Jackiem Dziekanem. A przed 13:00 tu trójka. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Henryku. Halo? Dzień dobry, panie dzień dobry. Panie dyrektorze, ja prowadzę działalność jednoosobową gospodarczą i w miesiącu kwietniu miałem zwolnienie lekarskie w związku z zabiegiem operacyjnym w szpitalu. A pan Jacek Dziekan stwierdził, że kontrolerzy nie robią tego tak na chybił trafił, rzucą długopisem w listę i robią kontrolę. Otóż to wygląda w ten sposób, według mnie, że ja, który skorzystałem z zwolnienia po chyba 4 czy 5 latach po raz pierwszy, będąc oczywiście po zabiegu operacyjnym szpitalnym, a moi koledzy, którzy w moim fachu pracują, korzystają z tego nagminnie po to tylko, żeby nie płacić co 2-3 miesiące ZUS-u. Znaczy to odlicza się tam jakąś część z tego. I niech on nie mówi, że to jest jakaś selekcja robiona pracowników. Gdyby tak było robione, to ci właśnie koledzy, którzy tak robią, to oni w pierwszej kolejności powinni mieć robioną kontrolę. A nadmieniając do tej kontroli, to wyglądała w ten sposób. Dzwonek do drzwi, dwie panie uśmiechnięte, rozbawione coś tam ze sobą, szepczą, zajadają jakąś tam bułeczkę czy drożdżówkę. I pan Henryk? Tak, pan Henryk. No to dziękujemy, bo my właśnie z ZUS-u chcieliśmy tylko sprawdzić, czy jest pan w domu. Czy mieszka tak, pan u siebie? Pan Andrzej napisał i pyta, dlaczego nie są kontrolowane zwolnienia chorobowe w trakcie wypowiedzenia, a po drugie, ilu lekarzom zawieszono prawo do wystawiania zwolnień chorobowych w ciągu ostatniego roku? Pani Anno, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło, że się dodzwoniłam. Chciałam opisać taki proceder, który właściwie miał miejsce przez kilka lat w pewnej korporacji, w której pracowałam. Bo tak wszyscy pracodawcy narzekają, że pracownicy biorą to L4, że nie chce się im pracować, czy tam próbują jakoś od tej pracy się wymigać. Paradoksalnie ten proceder, który chciałam opisać, służył temu, żeby właśnie mieć pracę, ponieważ każdy pracownik miał grafik na dany miesiąc, ponieważ nie było, załóżmy, pełnego etatu, tyle godzin, żeby pełny etat wypracować, to wtedy każdy pracownik szedł na L4. Szedł na L4 dlatego, że później mógł sobie te godziny z L4 jakby odpracować i miał dodatkowe godziny w grafiku. No oprócz tego miał 80% L4 płacone za czas, kiedy był na zwolnieniu. To taka ciekawostka, trwało to bardzo wiele lat, więc pewno te statystyki wziętych zwolnień L4 bardzo podskoczyły wtedy. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo? Witam, panie Kubo. Witam. Panie Kubo, w zeszłym roku byłem na 3-miesięcznym zwolnieniu z racji operowanego kolana. No i oczywiście od drugiego miesiąca płacił mi składki ZUS. Ale co się okazało? Dostałem wezwanie na komisję, że chcieli potwierdzić, że jestem chory dalej, na adres sprzed 4 lat, gdzie pieniądze wpływały już na adres, gdzie mieszkam obecnie, tak? Więc jest tam straszny bałagan, to raz, a dwa, jak zadzwoniłem wyjaśnić tą sprawę, no to pani mi tylko przekazała, to proszę mi wysłać maila, że pan był w domu. I to wszystko, kurczę. A propos tego miejsca pobytu, ktoś podpowiada, że na druku wpisany jest adres pobytu w trakcie trwania zwolnienia chorobowego. Jeśli leczymy się na przykład w ciepłych krajach, to należy podać miejsce pobytu, aby umożliwić kontrolę. Pan Cezary, witamy pana, halo? Dzień dobry, moje uszanowanie wszystkim, zwłaszcza panu, panie Kubo. Chciałem się odnieść do głosu wcześniejszego jednego pana, który tam wypominał pracownikom polskim, że są niskowydajni. Otóż tak jak to już wcześniej było powiedziane, chciałem to potwierdzić, rzeczywiście wydajność to nie to samo, co ilość godzin przepracowanych. W tym akurat pracownicy polscy przodują nie w Europie, a na świecie, bo jak wiadomo wyprzedzają nas tylko Koreańczycy południowi. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli pracodawcy, mówiąc o wydajności, mają takich reprezentantów, którzy nie za bardzo wiedzą, o czym mówią, no to serdecznie można tylko współczuć pracodawcom i wyrobić sobie opinię na temat ich działalności gospodarczej i ich pojęciu o tym, co oni robią i za co mają i za kogo mają swoich pracowników. No, dziękuję myślę, bardzo. Że w tym wypadku akurat pracodawcy i przedsiębiorcy są zadowoleni. Ktoś napisał atak z innej strony. Ilu jest pracowników, którzy do pracy chodzą chorzy, bo nie stać ich na to, aby dostać 20% mniej pensji, choćby nawet przez tydzień. Panie Tomaszu, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie L4. Większość zwolnień kobiet ciężarnych to zwolnienia, które się nie należą zdecydowanie. 80% można powiedzieć. Mhm. Pacjentka, która przychodzi, pyta, a od kiedy będę miała zwolnienie? A na co pani chce mieć to zwolnienie? Na ciążę. A ciąża to nie choroba. No jak ta? Wszystkie koleżanki mają zwolnienie. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ciężarna przychodzi i mówi: proszę o zwolnienie, bo mój kierownik mi powiedział, że mam iść na zwolnienie. Jak jej się powie, to nie jest kierownik, da pani zwolnienie? Nie, kierownik mnie wysłał do lekarza. Jak jej się odmówi zwolnienia, to zmienia lekarza na tego, który jej da zwolnienie. I z kolei na tym zwolnieniu wsiada w samochód, bierze drugie dziecko i jedzie na przykład nad morze na wakacje. Także to jest nagminna praktyka ciężarnych. 80% ciężarnych ma zwolnienie, z czego tych zwolnień zasadnych jest może 10 czy 15%. Wrócimy do tego wątku za 17 minut 13. Moim gościem jest pan komandor Janusz Walczak, dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON. Dzień dobry, panie komandorze, kłaniam się. Dzień dobry. Zmniejszenie uposażenia na zwolnieniu ze 100 do 80%. Jak zadziałało w wojsku? Bo na przykład wśród policjantów, jak pan wie, gwałtownym spadkiem liczby zwolnień. Podobnie u nas, ponad 30%, około 33% przez pierwsze miesiące funkcjonowania tego zapisu. No my się oczywiście cieszymy, ponieważ będziemy mogli skutecznie szkolić się do naszych codziennych zadań. Mhm. Jednak myślę, że w najbliższym czasie ta perspektywa się zmieni. To znaczy, my mamy problem w Siłach Zbrojnych ze zwolnieniami długookresowymi i one są spowodowane skutkami ćwiczeń. No trudno się spodziewać, żeby spadochroniarz po kontuzji nogi wracał po kilku dniach do pracy, więc no to są... w dłuższym okresie mhm. będziemy mieli taką sytuację, że żołnierze będą stawali przed komisją i komisja będzie orzekała, że zwolnienia są zasadne z powodu pełnienia służby, więc prawdopodobnie te 33% w najbliższych miesiącach spadną do mniejszych wartości. Przykład ze spadochroniarzem wydaje się oczywisty, natomiast jest się z czego cieszyć, bo pan się cieszy w związku z tą zmniejszającą się liczbą zwolnień, ale z drugiej strony to, co działo się przez lata, wskazuje jednak chyba na to, panie komandorze, że utrzymywaliśmy również w wojsku swoistego rodzaju patologię. Potwierdzam, tak, rzeczywiście. Takie rzeczy się przydarzało. No trudno jedynie na tę wolę i wartość człowieka wpływać i mówić mu, nie powinieneś brać zwolnienia, skoro on taką możliwość miał i mógł i korzystał z niej. Mhm. Przypuszczam, że również kwestia weryfikacji tych zwolnień była nieodpowiednia. No ale teraz radość nasza jest zdecydowana. Oczywiście z punktu widzenia żołnierza, nawet mojej prywatnej, no wolałbym mieć te 100% pensji płaconej. Pewnie, ale ja też. Oceniam jako przełożony, że jest to dobry kierunek. Z drugiej strony... Tym bardziej, że te pieniądze wracają do puli. Ja już otrzymałem teraz. Miałem niestety koleżankę, która podwładną, która miała poważne uszkodzenie nogi, długookresowe zwolnienie i teraz pieniądze, które ona oddała, czy ona nie dostała, wróciły do puli nagrodowej i mogłem przyznać te środki innym żołnierzom wykonującym za nią te zadania. Więc to w jakiś tam sposób procentuje. Do puli. Z drugiej strony Związek Policjantów uważa, że dopiero teraz budujemy chory system, policjanci czy wojskowi w obawie przed utratą dochodów, części dochodów, będą przychodzili chorzy do pracy, zakatarzeni, z gorączką. Nie boi się pan takiego obrotu spraw w wojsku? Istnieje takie niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że jakby grypa na przykład nie może być w pierwszej wersji brana za chorobę zawodową, czy wynikającą z warunków służby. Mhm. Jeżeli to będzie epidemia, być może komisje orzekną takie rzeczy. Ale bądźmy szczerzy, no ten moim zdaniem jednak ta ilość chorób związana ze służbą a tego typu, zakatarzony, chory, no to albo, ja też ostatnio wziąłem zwolnienie czterodniowe, skorzystałem z niego, bo rzeczywiście nie byłem w stanie przyjść do pracy, ale bardzo często jest chyba jednak tak, czy bywało tak, że byliśmy w stanie pracować, ale woleliśmy odpocząć. Tak jak mówię, dobro służby, dobro bezpieczeństwa obywateli, dobro obywateli jest chyba najwyższą wartością i czasami można troszeczkę przeboleć na własnym zdrowiu. Komandor Janusz Walczak, dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON, był moim gościem. Bardzo dziękuję, pozdrawiam za 12 minut, godzina 13. Monika Gładu, pracodawcy RP. Statystyki pokazują, że co 10 zwolnienie jest kwestionowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Powodów może być kilka. Najprostszy jest taki, że to jest najczęstszy sposób, żeby odpocząć od pracy. Czasami, żeby załatwić sprawy osobiste albo gdzieś móc wyjechać. Pracujemy bardzo długo, jest wiele nadgodzin w Polsce, ale jednocześnie jesteśmy w czołówce krajów, gdzie tych zwolnień lekarskich jest tak wiele. Więc być może Polacy znaleźli sposób na to, żeby po ciężkiej pracy odpocząć. Poza tym jest jeszcze drugi aspekt, który nie do końca chyba odpowiada temu, jakie jest przeznaczenie zwolnienia lekarskiego. Otóż stało się pewną już tradycją w Polsce od kilku lat, że kobiety będące w ciąży bardzo często korzystają ze zwolnienia lekarskiego od w zasadzie pierwszych tygodni ciąży. Nie rzeczywiście w sytuacjach jakichś zagrożeń czy niebezpieczeństwa dla matki i dziecka, tylko gdzieś tam od początku mają zakodowane, że nie trzeba wtedy chodzić do pracy i można poprosić lekarza o zwolnienie lekarskie, bez względu na to, czy jest rzeczywiście ku temu wskazanie, czy też nie. Pan Piotr komentuje, zgodzę się z panem, który mówi o braku zainteresowania ZUS-u, jeśli chodzi o krótkie zwolnienia. Pani Doroto, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Serdecznie. Ja pracuję od 27 lat w szkole. No właśnie aktualnie jestem na zwolnieniu lekarskim, ponieważ mam problemy z krztanią, z trawicą i to zaczęły się te moje choroby od... Potem poszłam na urlop zdrowotny na pół roku. Teraz starałam się powtórnie, ponieważ te problemy się pojawiały dalej, ciągnęło się to. No i oczywiście zostałam skierowana na komisję lekarską, gdzie tego urlopu nie otrzymałam. Pomimo tylu lat pracy, gdzie lekarz powiedział, że właśnie nie ma podstaw do udzielenia takiego urlopu. Nie mam podpisanej zdolności do pracy przez lekarza, no ze względu właśnie na te problemy zdrowotne. No i tak teraz właśnie będzie, że prawdopodobnie będę dłuższy czas na zwolnieniu lekarskim. No i prawdę mówiąc, to nikt nie może mi powiedzieć, co ja mam w tej sytuacji dalej robić, czy ja mam dalej chorować, czy ja... No po prostu nie mogę mówić, bo wiadomo, problemy zdrowotne z gardłem wiążą się z pracą, prawda? Wśród dzieci, no właściwie cały czas trzeba mówić, prawda? No ja wiem, że później pracodawca no źle patrzy na takie L4, tak jak tutaj już wcześniej była mowa w kilku przypadkach. No i właśnie tak słucham tych wszystkich wypowiedzi i tak się zastanawiam, czy... No, czy po prostu te L4 czy powinny być na pewno brane, jeżeli jest choroba, prawda, tak jak w moim wypadku. Natomiast co dalej robić w takich sytuacjach, kiedy no, przedłuża się ta choroba, a no, nie ma innego wyjścia? Pan Maciej. Panie Macieju, jeszcze pan. Halo? Witam, panie redaktorze. Witam, krótko proszę. Jestem żołnierzem, więc chętnie się chciałem dodzwonić. Oczywiście, odpowiadając na pana pytanie, oczywiście, że tak, są nadużywane zwolnienia. Sam przebywam dosyć często na zwolnieniach, akurat ze względu na dosyć ciężkie uszkodzenie kręgosłupa. Natomiast jestem za odebraniem wszelkich tego rodzaju praw grupom, które je mają, czyli górnikom, żołnierzom, policjantom i tak dalej. Nie dlatego, że nadużywają, po prostu nie powinni tego mieć. Ale jest jedna rzecz, o której nie rozmawialiście państwo. Krótko, panie Macieju. Postaram się już szybciutko. Tak. Jednej rzeczy nie poruszyliście, bardzo ważnej. Lekarze bardzo często zauważają, że ktoś już ma nerwicę, która jest bardzo powszechna i na tą zwykłą nerwicę dają zwolnienia. A jeszcze proszę zapytać kogokolwiek ze specjalistów, jakie skutki niesie za sobą długotrwałe przyjmowanie ketonalu. A mam taki przypadek u siebie w kompanii, w której służę, żołnierza, który notorycznie bierze ketonal, żeby tylko pracować. Janusz Bolanowski. Ma takie poczucie, że... Janusz Bolanowski, Instytut Sobieskiego. Mamy osoby, które nadużywają zwolnień, natomiast są też osoby, które po prostu dysymulują z obawy o pracę, z obawy o to, że pracę tracą, że mniej zarobią, że mają jakieś zobowiązania, nie będą mogli tych zobowiązań finansowych dokonać, spłacić i bardzo różnie możemy to traktować. Kiedyś było tak, że rzeczywiście można było zdecydowanie powiedzieć, że my tych zwolnień nadużywamy, natomiast teraz określić, jaki procent tych osób jest, które po prostu dysymulują, które powinny leżeć w łóżku, nie powinny iść do pracy, a pracują, a jaki procent jest tych, co idą na zwolnienia, a mogliby swobodnie pracować, trudno to określić, ale musimy być świadomi, że są dwie takie grupy. Prawie za 7 minut 13 ponownie pan Józef Partyka, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów i pan Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS-u. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy nadużywamy zwolnień L4 zdaniem 53% internautów trójkowych? Tak. 47% uważa, że nie. Pan Jacek Dziekan, sporo wątków, sporo pytań. Na przykład wątek związany z kontrolą zwolnień w trakcie wypowiedzenia. Bo to rzeczywiście jest chyba częste zjawisko, prawda? Że pracownik, który wypowiedzenie otrzymuje, natychmiast okazuje się, że jest ciężko chory. No tak, to się zdarza dosyć często. Ja nie mam oczywiście statystyk takich, które by to jednoznacznie potwierdzały, natomiast rzeczywiście można zaobserwować taką zależność pomiędzy nadużywaniem zwolnienia lekarskiego, a jakąś trudną sytuacją w danej firmie czy w danym regionie. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu przy tej fali dużego kryzysu lat 2008-2009, to rzeczywiście można było nawet taką geografię nadużywanych zwolnień lekarskich rysować. Mm-hmm. I ta geografia często pokrywała się z miejscami w Polsce, gdzie upadały duże firmy, bardzo często ci jedyni pracodawcy. Ta współzależność istnieje i ja myślę, że to będzie przynajmniej przez najbliższe kilka lat stały element takiego polskiego krajobrazu społeczno-gospodarczego. Jest z nami, przypomnę, pan Józef Partyka, Związek Zawodowy Policjantów. List panu zacytuję od pana Krzysztofa. Ustawa ograniczająca wynagrodzenie mundurowych spowodowała, że duża ich część stawia się do służby mimo choroby, w obawie przed utratą sporej części uposażenia. Czy ma to wpływ na bezpieczeństwo państwa? Pozostawiam ocenie słuchaczy. Możemy mieć do czynienia z takim oto zjawiskiem, które opisuje pan Krzysztof? Oczywiście, że tak. Ja już to wcześniej mówiłem przy konstruowaniu tej ustawy, że funkcjonariusze będą chodzili do służby właśnie w stanie chorobowym, a nikt z nas nie wyobraża sobie chyba funkcjonariusza, który musi użyć środku przymusu bezpośredniego z bronią włącznie na ulicy przykładowo zakatarzonego. Także albo z gorączką. Albo z gorączką. Myśmy oczywiście zwracali na to uwagę. Jeśli patrząc poprzez pryzmat tego, co państwo mówili wcześniej, kwestie kontroli odpowiednich zwolnień lekarskich, myśmy na początku, zresztą związek się zgadzał na to, aby zaostrzyć ewentualne kontrole. My posiadamy odpowiednie służby do tego, ale zmiany systemu L4 powinny również następować w zgodzie z tym, co mają pracownicy, czyli cały czas domagamy się odpłatności za nocki, święta i nadgodziny. Jacek Dziekan, co może pracownik w domu podczas zwolnienia? Może i musi oczywiście odpoczywać, regenerować siły. Wykonywanie innej pracy, na przykład prowadzenie działalności gospodarczej, jest bezprawne? Generalnie tak. Znaczy, jeśli zwolnienie lekarskie, jeśli zalecenie lekarskie jest jednoznaczne w tym zakresie, jeśli mówi o tym, że pacjent powinien leżeć i przyjmować lekarstwo, no to tak, to wykonywanie każdej innej pracy jest zabronione. Przy czym oczywiście, ja tu cały czas jeszcze raz powtarzam, że ktoś, kto idzie kontrolować pacjenta, jest wyposażony w wiedzę, w przepisy prawa i jest wyposażony w zdrowy rozsądek. To znaczy, no, jeśli na przykład jest zalecenie lekarskie, aby leżeć, a pacjent, ktoś chory akurat w tym momencie uprawia jogging troszkę lepiej i na przykład, no wie pan, uprawia jogging, no może przesadziłem, niekoniecznie, tak. Ale nie wiem, poszedł na spacer, tak.